wamekosa dili la mana, sababu wajui kusoma. Manifongo wali yake mbaya mpaka sikukusho hana. Solo mwambata kimeneja usela kasidisha sana. Isemana na nyimbo mbili tayari kanene peana. Iskide nada ni mtoto wa mama na sikia na gombe ya bwana. Basi wanangu mina wasanua, sababu siri zenu nazijua. Wanangu mina wasanua, nikika kimya mnaniona fa. Oh jamani mina wasanua, akutwa kucha mnaniongelea. Wanangu mina wasanua, sababu siri zenu na yani mingine yanasikitisha na mingine yanachekesha. Yuda msalita alopanda gande, leo shida zinamzesha. Dona Samio, ebu wache ni upendeleo. Tamimu wana uongozi, mpaka leo wanaishi kwao. Tumemsahau Kapala, ila ye kwetu ndo baba. MC Sudi na Ponela, yamesha kuwa mapaka ya ba. Basi wanangu mina wasanua, sababu siri zenu nazijua. Wanangu mina wasanua, nikika kimya mnaniona fa. Oh jamani mina wasanua, akutwa kucha mnaniongelea. Wanangu mina wasanua, sababu siri zenu nazijua. Ati ati ati ati ati ati ati ati MC Zo Mofan ajali yako. Mama, Baba, Wisconsin.